Сёння раніцай Алег Пронскі наведаў раённы ваенкамат. Позву ён атрымаў учора на вуліцы. Спыніла незнаёмая жанчына і ўручыла, сказаў ён. Алег праставіў у ваенкамат копію дыплому. Ён скончыў сёлета гарадзенскі аграрны універсітэт, а таксама дакументы аб тым, што ў сваім універсітэце атрымлівае паралельна другую спецыяльнасць і вучобу закончыць пры канцы году. Алег Пронскі. Мяне хацелі спачатку накіроўваць на камісію, але калі тыя паперы ўбачылі, рэзюме, то сказалі, што яшчэ маю тэрміноўку, і з такім разлікам яны хочуць мяне напэўна забраць на зімні прызыў, таму як выдалі мне позву на медкамісію ўжо з'явіцца 5 кастрычніка 2009 года. З такім намерам, што мне до 30 снежня як бы вучоба на другой вышэйшай ідзе, каб пасля адразу забраць войска. Алег Пронскі зазначае, што з ваенкамату яго пачалі турбаваць яшчэ ў сакавіку. А перад тым яму замянілі размеркаванне на працу, хаця ён такой заявы не пісаў, і выдалі накіраванне ў Ашмянскі раён на ўсходзе Гарадзенчыны, замест Шучынскага раёну. Трэба сказаць, што на Алега Пронскага сёлета ціснулі, каб ён спыніў палітычную дзейнасць. Пагражалі замяніць яму выгоднае размеркаванне, якое ён меў. Ва ўніверсітэт нават прыходзілі дапытваць яго супрацоўнікі КДБ. Я попрасіў пракаментаваць становішча Алега Пронскага грамадскага праваабаронцу, кіраўніка гарадзенскай абласной арганізацыі партыі БНФ Сергія Мальчыка. Спадар Мальчык спачатку зазначыў, што Алег Пронскі таксама актыўны ўдзельнік партыі БНФ. Улады прыдумалі вельмі добры спосаб рэпрэсіі супраць моладзі. Ці забіраючы войска, ці пагражаючы размеркаваннем вельмі неспрыяльным. Яны такім чынам прымушаюць іх рабіць дзве рэчы, ці зыходзіць з палітычнай барацьбы, ці з'язджаць за межы. У любым выпадку апазіцыя траціць свайго актыўнага сябра, актыўнага прыхільніка, і такім чынам мы наогул трацім, ну, скажам так, актыўных людзей, і мала таго трацім яшчэ і інтэлект вельмі вялікі, патэнцыял моладзевы, інтэлектуальны. Гэта быў каментар Сергія Мальчыка.